در بیان آن که چنان که گدا عاشق کرم است و عاشق کریم، کرم کریم هم عاشق گداست. اگر گدا را صبر بیش بود، کریم بر در او آید، و اگر کریم را صبر بیش بود، گدا بر در او آید. اما صبر گدا کمال گداست و صبر کریم نقصان او. بانگ می آمد که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. جود می جوید گدایان و ضعاف، همچو خوبان کاینه جویند صاف. روی خوبان زاینه زیبا شود، روی احسان از گدا پیدا شود. پس از این فرمود حق در وضعها، بانگ کم زن ای محمد بر گدا. چون گدا آینه جود است، هان دم بود بر روی آینه زیان. آن یکی جودش گدا آرد پدید، واندگر بخشد گدایان را مزید. پس گدایان آیت جود حقند، وان که با حقند جود مطلقند. وان که جز این دوست او خود مرده است، او بر این در نیست نقش پرده است.